अद्वैतानंद प्रकरण श्लोक संख्या 91 का उच्चारण फिर से कर ले। खा नीलाग्नि जलुर्व्यंड लोक प्राणी शिलादिकः विकारः प्राणिधीष्वन्तः चिच्छाया प्रतिबिंबिता। ख आकाश, अनिल वायु, अग्नि तेज, जल, उर्वी पृथ्वी, पांचों भूत हो गए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। उसके बाद अंड ब्रह्मांड 14 भुवन ले सकते हैं, लोक मनुष्य लोक आदि, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, उसमें होने वाले प्राणी और शिलादि का पत्थर आदि, ये सब के सब जो विकार हैं, विकार आहा किसके द्वारा उत्पन्न हुए, माया, माया के द्वारा जो ये विकार उत्पन्न होते हैं। प्राणी धीशु, प्राण धारण करने वाले जीवों के धीशु बुद्धियों में, मन में अंतस चित छाया, उस अंतःकरण में, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर चित छाया मतलब चेतन का प्रतिबिंब, चैतन्य प्रतिबिंब बोलते हैं। इसी के द्वारा हमको माया के द्वारा उत्पन्न जो ये जगत विकार दिखाई दे रहा है, यदि इसमें चैतन्य की छाया न पड़े, प्रतिबिंब न हो हमारे अंतःकरण में, तो ये चीजें हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे सकती। तो माया के द्वारा सृष्ट पदार्थों का यहां पर उल्लेख किया। अब जो अर्थ है उसमें ननु कह करके शंका उठा रहे, शंका यह है, पांच भौतिकत्वेन साम्येपि केषाञ्चित् चेतनत्वं केषाञ्चित् जडत्वं कुत इति आशंक्य आहो। पांच भूतों के द्वारा जो ये रचित संसार है, सब के सब एक ही समान है पांच भूतों से उत्पन्न होने के कारण, फिर किसी में जड़ किसी में चेतन, ऐसा दोनों भेद क्यों किया जाता है? दो भेद मान लीजिए, पांच भूतों के बने हुए हम लोग हैं, तो हम लोगों में क्या प्रयोग होता है? जीवित है, चेतन वाला है। और यही पांच भूतों से कुर्सी भी बनी है, कुर्सी भी तो क्या है, मिट्टी के विकार है ना, माया के द्वारा ही रचित है। फिर इसमें जड़ का व्यवहार क्यों होता है और हम लोगों में चेतन का व्यवहार क्यों होता है? ये शंका है कि पांच भौतिक की समानता होने के कारण फिर किसी को चेतन और किसी को जड़ क्यों कहा जाता है, ये शंका है। केषाञ्चित् किसी को चेतनत्व, उसमें चेतनता है, और केषाञ्चित् किसी में जड़त्व, जड़ता है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं इसके लिए जो वाक्य में श्लोक में आया ना, विकारा प्राणिधीषु अंतश्चित छाया प्रतिबिंबिता। प्राणी शरीरेषु, जितने भी प्राण धारण करने वाले जीव हैं, शरीरधारी हैं, अंतःकरणेषु, सबके अंदर क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब पांच भूतों के समष्टि रूप, अर्थात सत्व समष्टि, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के जो सत्व अंश है, मिले हुए सत्व अंश, उससे मन बनता है, अंतःकरण बनता है। और इस अंतःकरण का प्रयोजन यही है जिसमें चैतन्य बिंब जो है प्रतिबिंब तो होता है, चित प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, चिदाभास, जागृत अवस्था में है ना चिदाभास, स्वप्न अवस्था में निद्रा शक्ति है ना, लेकिन उसका नाम है प्रातिभासिक, और सुषुप्ति में है अविद्यावच्छिन्न। सुषुप्ति अवस्था है स्थूल शरीर के, और उस समय आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप है, इसलिए पारमार्थिक अवस्था। स्वप्न में प्रातिभासिक, जिसको स्वप्न कल्पित बोलते हैं, स्वप्न के द्वारा कल्पना होती है, और जागृत अवस्था में उसको बोलते हैं व्यावहारिक। तो व्यावहारिक, प्रातिभासिक, पारमार्थिक, इन सब में जो मुख्य कारण है, पांच भूतों के मिले हुए सत्व अंश से जो बना अंतःकरण, और ऐसे अंतःकरण को धारण करने वाले प्राणी वर्ग, प्राणी समुदाय, इनमें चैतन्य प्रतिबिंब, चैतन्य प्रतिबिंबनात् चेतनत्वम, चैतन्य प्रतिबिंबित होता है इसलिए इसमें चेतनता का व्यवहार होता है। और जहां पर चित प्रतिबिंब सुस्पष्ट नहीं पड़ता वहां पर जड़ का व्यवहार होता है। तद अभावात, अर्थात चैतन्य प्रतिबिंबाभाव, चैतन्य प्रतिबिंब के अभाव होने के कारण उसको जड़ कहा जाता है। ये उत्तर हो गया, अब तो कोई संदेह नहीं ना, कुर्सी में कोई मन नहीं, अंतःकरण नहीं है, जितने भी जड़ वस्तु में हम लोग जड़ता का प्रयोग करते हैं। हालांकि माया जो है ना त्रिगुणात्मिका है, अव्यक्त नाम वाली है, सब कुछ आपने सुना पहले। माया शक्ति से उस ईश्वर ने इस जगत को जो प्रकट किया, और ऐसे जगत में दोनों व्यवहार होता है, चित शक्ति चेतना रूपा जड़ शक्ति जड़ात्मिका, शक्ति का तो कोई अंत है नहीं, जड़ शक्ति चेतना शक्ति, और तो और छोड़िए, हम लोगों का जो शरीर है ये पांच भूतों से बना हुआ, बाहर के वस्तुओं को देखकर हम लोग मोहित होते हैं, और जब इसी को हम अंतर्मुखी करते हैं तो मानस प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं ना, मन ही तो कारण है सब कुछ में, इसी मन से जगत को देख के हम लोग मोहित होते हैं। तो माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा बनी हुई चीजों को देखकर जो मोहित होते हैं, इसका नाम है मोहन शक्ति। इसका नाम क्या है? मोहन शक्ति। और जब आत्मचिंतन करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएंगे, उस तरफ अपनी वृत्ति को ले जाएंगे, तो धीरे धीरे ये मोहन शक्ति दूर होती है, और इसी से फिर हम द्वैत से हट करके अद्वैत की ओर बढ़ते हैं। मुख्य विषय तो वही है कि अद्वैतानंद कैसे हो। जिस अद्वैत को ढक देने से हमें द्वैत की प्रतीति हो रही है, नाम और रूप के माध्यम से मानस उपासना भी तो होती है, नाम और रूप के माध्यम से मानस प्रत्यक्ष, मन के द्वारा उपासना करना तो ठीक है, और व्यवहार में मानस व्यवहार नहीं चलता है। मानस व्यवहार चलता है, शिव जी की पूजा करोगे, श्रावण मास चल रहा है, क्या बोलेंगे, रत्न ही कल्पितम आसनम, रत्न ही कल्पितम आसनम है तो पदच्छेद करो, रत्न ही कल्पितम आसनम, और चढ़ा क्या रहे हो, हिमजल, कौन से फ्रिज में से बर्फ निकाल के कि हिमालय से लाए हो जल, मानसरोवर का जल, गंगोत्री का जल, हिमजल है, जल है नहीं यहां, होगा तो वही बाथरूम का जल होगा, टंकी में जो भरे होंगे, लेकिन वो भी नहीं चढ़ा रहे हो, ना हिमालय का जल चढ़ा रहे हो, भावना कर रहे हो, बैठे बैठे मानस पूजा में आप इतनी सुंदर सुंदर चीजें चढ़ाते हो, लेकिन किसी को भोजन कराना हो और बोलो कि मैं मन ही मन चिंतन कर लेता हूं, आपकी भूख मिटा दूंगा, होगा? तीन काल में नहीं होगा। तो मानस व्यवहार नहीं होता, मानस उपासना आदि होती है, व्यवहार में हम लोगों को प्रैक्टिकल स्थूल रूप से करना पड़ता है। तो जिस अंतःकरण में चेतन के प्रतिबिंब पड़ने से बाहर के वस्तु को देखकर मोहन शक्ति के द्वारा जब हम मोहित होते हैं, तब जाकर के द्वैत की तरफ हम ज्यादा बढ़ते हैं और अद्वैत से दूर होते चले जाते हैं। और जब इसी को मानस उपासना के रूप में लें, जो नाम रूप है ना, नाम रूप इतनी खराब चीज नहीं है, उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपासकों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा में सगुण साकार की कल्पना की गई। अब हम ये शंका कर सकते हैं कि उस परमात्मा ने माया शक्ति के द्वारा हम लोगों को बनाया, स्वयं का शरीर कैसे बनाया होगा? तब तो यही कहना पड़ता है फिर गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। शिव जी संहार करते हैं तो पालन का काम विष्णु के हाथ में है, विष्णु पालन करते हैं तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन ये तीनों तीन काम करके केवल लोगों को संसार में ही डालते हैं, लेकिन गुरु जो है वो साक्षात परब्रह्म इसलिए है कि वो हमें चेतन से जोड़ते हैं, आत्मज्ञान से संपन्न करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु आदि जो है हमको संसार में भेज देते हैं। तभी कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। और उधर भी ले सकते हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, तीनों गुणों से जो परे हैं वही परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ये भी अर्थ निकलता है। अस्तु, जो हम लोगों का शरीर बनाया भगवान ने, इसका भी कुछ प्रयोजन था। द्वैत हुए बिना व्यक्ति अद्वैत में प्रवृत्त हो नहीं सकता है। अज्ञान को जाने बिना कोई भी अज्ञान को हटाने की कोशिश करेगा ही नहीं, इसलिए ब्रह्मसूत्र आदि में अध्यास भाष्य दिया। पहले अध्यास को पहले बताना जरूरी है, तभी तो हटाएंगे ना उसको। वैसे ही द्वैत विवेक प्रकरण यदि आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हो, पंचभूत विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण, यदि पहले आपने विवेचन अच्छा किया तभी आनंद आएगा। अब आप किधर आ गए, अद्वैतानंद। तो अद्वैत में आनंद कब आएगा, जब द्वैत का विवेचन ठीक से किया होगा। अब द्वैत विवेक प्रकरण तो यहां किसी को याद ही नहीं है। उस ईश्वर ने एक ही वृक्ष पर बैठने का आसन अपना भी बनाया, द्वासुपर्णा, अत्यंत प्रसिद्ध है, संयुजा सखाया, समानम ख्यायते इति सखा, अपने समान ही मानता है जीव को। लेकिन जीव जो है ना, जुषमाणोनुसेते, इसका सेवन करने लगा, प्रयोग करने लगा, किसका, स्वादुअत्ति, स्वाद लेने लगा, खाने लगा, किसको, पिप्पलम, कर्मफलम। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दोनों वहीं चिपके बैठे चिपक के, लेकिन तयो अन्य, उन दोनों में जो अन्य जीव है, पिप्पलम स्वादुअत्ति और अनस्नन अन्यो, वह बिना खाए पिए उपभोग किए हुए ही अविचाक स्थिति केवल प्रकाशित करते हैं। तो नाम और रूप ये दोनों संसार में लड़ने के लिए, पहलवानी करने के लिए एक साधन है। क्या है? नाम और रूप पहलवानी करने के साधन है। क्योंकि सीधे चेतना की बात करें तो असंगो ही अयम पुरुष कहा है। वो जो परमात्मा है कैसा है? असंग है। असंगो नहीं सज्जते, असीर्यो नहीं सीर्यते बोलते हैं। उसका न जीर्ण शीर्ण होता है, न ससंग होता है, तो असंग है, लिपायमान होता नहीं। फिर बोलते हैं इसको पकड़ो, धारण करो, कैसे करेंगे? तो बोलते हैं जैसे पहलवान आमने सामने लड़ते ना, पहलवानी करते हैं, तो एक हाथ में तेल लगाता है, शरीर में तेल लगाता है कि पकड़ में नाव, वो है परमात्मा। और इधर जो जीवात्मा है, जब परमात्मा को पकड़ने जाता है तो हाथ में मिट्टी लगाता है, एक मिट्टी लगाता है पकड़ने के लिए और एक तेल लगाता है पकड़ में न आने के लिए, पकड़ में ना आऊं। तो हम लोगों को फिर हाथ में मिट्टी क्या लगाना है? तो यही है, नाम और रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। और इसी से फिर शिव जी का नाम, शिव जी के रूप को ध्यान में रख करके फिर मानस पूजा करो, रत्ने कल्पितम आसनम हिमजले स्नानम और दिव्य अंबरम, बड़े सुंदर वस्त्र है आपके लिए, सब कल्पना की गई मानस रूप से। तो जिस अंतःकरण में चेतन की प्रतिबिंब पड़ने से हम लोगों के लिए चेतन का प्रयोग होता है और जहां पर अंतःकरण नहीं है वहां पर जड़ का प्रयोग होता है। अब जीव और ईश्वर जिस वृक्ष पर बैठे हैं हम लोग उस माया शक्ति के मोहन शक्ति से बाहर के वस्तुओं को देखकर मोहित होने लगे। जब अंतर्मुखी बनेंगे, अंदर की ओर वृत्ति करेंगे उपासना आदि के माध्यम से, तब फिर इन्हीं नाम रूप के माध्यम से हमें ये जानना है कि ये सब उपाधि है, इसको हमें हटाना है। नाम रूपों का यहां उपेक्षा करनी है, अभी तक अपेक्षा है, आकर्षण है, जिसके लिए अद्वैतानंद प्रकरण हम सब पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। फिर शंका कर रहे हैं कि पांच भूतों के साम्यावस्था अर्थात पांच भूतों की समानता होने के कारण या तो सबको सबके सब जड़ ही है कहना चाहिए अथवा सबके सब चेतन ही है ये कहना चाहिए। दोनों में भेद क्यों हुआ उसका कारण बता दिया कि जहां जहां चैतन्य प्रतिबिंब पड़ता है वहां वहां चेतनता का व्यवहार होता है, जहां नहीं पड़ता है वहां जड़ता का व्यवहार होता है। अब आगे फिर ननु कहकर शंका उठा रहे अगले श्लोक में, ननु चेतना चेतन विभाग चिद रूप ब्रह्मकृत एव किम न स्याद इति आशंक्य। ऐसी शंका करके क्या बोल रहे हैं कि चेतन और अचेतन का जो विभाग है वह चेतन रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के द्वारा ही क्यों न मान लिया जाए, बीच में माया को लाने की क्या जरूरत है। हा? माया के कारण जो जड़ शक्ति चेतन शक्ति जो विभाजन कर रहे हैं सीधे किसको ले लो, ब्रह्म को। तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मण सर्वोपादानत्वेन सर्वत्र समत्वात् मा एवं इति आह। ऐसा नहीं कह सकते हो, मां एवं मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है ना सबके लिए समान भाव से उपादान है और माया के द्वारा बनी हुई जितनी भी चीज हैं सबके अलग अलग अस्तित्व है। जैसे मिट्टी से ही ईंट बनने की योग्यता है, मिट्टी में ही है वो योग्यता, भले ही मिट्टी से लकड़ी भी पैदा हुई लेकिन लकड़ी ईंट का काम नहीं कर सकती, लेकिन जो मिट्टी है जो लकड़ी है जो ईंट है उसमें सब में अधिष्ठान रूप से है सत्ता के रूप में परमात्मा, सबके लिए एक समान है और माया के द्वारा रचित सृष्टि में ये सब अलग अलग है। इसलिए माया को ही कारण मानना पड़ेगा, चेतन रूप ब्रह्म सबके लिए एक समान होने से वह जड़ और चेतन का विभाजक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता उसी के लिए अब ये श्लोक पढ़िए, चेतना चेतनेश्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम् समानं ब्रह्म भिद्येते नाम रूपे पृथक पृथक। चेतना चेतनेश्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम् समानं ब्रह्म भिद्येते नाम रूपे पृथक पृथक। चेतन और अचेतन, चेतनों में और अचेतनों में अर्थात जड़ों में जो सच्चिदानंद लक्षण वाला जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म समानम, उन सब में परमात्मा एक समान है, चेतन में और अचेतन में जड़ में। लेकिन इस सच्चिदानंद रूप ब्रह्म जो एक समान है उसका भेदन भेद करने वाला कौन है, नाम रूपे भिद्येते, नाम च रूपम च इति नाम रूपम, नाम रूपम नाम रूपे नाम रूपाणी, ऐसा चलेगा, दो वचन का रूप है नाम और रूप, इससे पृथक पृथक भिद्येते, नाम रूप दो वचन है ना, तो उस क्रिया भिद्येते क्रिया के कर्ता यहां है नाम रूप, अर्थात एक समान में रहने वाले सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है उसका भेद करने वाला कौन हो गया, नाम और रूप, इसी से अलग अलग हो जाते, अलग अलग कर दिया जाता है। इसलिए नाम रूप से ही द्वैत बना हुआ है। नाम रूप को हटा दो तो क्या है, वो अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम, आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम और जगद रूपम ततोद्वयम। जगत रूप में जगत जो बना नाम और रूप वाला ही ये जगत है, और इसी में कौन है, सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म भी है, जो एक समान होते हुए भी अभी विषमता की तरह लगने लगा, जिसमें कारण है नाम और रूप। आरामम अस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन, बगीचे को तो सब देख रहे लेकिन बगीचा बनाने वाले को कोई नहीं देख पाता, कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर पेड़ है, कितने सुंदर बगीचा है, जैसे वहां उदाहरण देते हैं वैसे ही ये जो जगत दिख रहा है, जगत के रूप में कौन दिख रहा है, परमात्मा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें ढक्कन क्या लग गया, नाम और रूप का, उसी से फिर ये सब अलग अलग दिखने लगा। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा चेतन और अचेतन का विभेदक नहीं है, माया ही विभेदक है। इस बात को बताने के लिए उत्तर दिया कि चेतना चेतनेषु एषु, एषु चेतनेषु, एषु अचेतनेषु, इन सारे चेतनों में और अचेतनों में, अर्थात चेतन वाले शरीरधारी प्राणी लोग और जड़ वस्तु जितने हैं उन सब में, जो समान लक्षणम समानम ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम, वह जो ब्रह्म है एक समान है, जिस ब्रह्म का लक्षण है सच्चिदानंद रूप। कैसे उपलब्धि होती है सच्चिदानंद रूपता के, सर्वत्र सर्वत्र मतलब खास करके चेतन वाले जो हम लोग हैं ना, इसमें सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है ना, इसकी जितनी सुस्पष्ट उपलब्धि होती है वैसी उपलब्धि अन्यत्र नहीं होती। मान लीजिए आदमी के अतिरिक्त किसी पशु आदि को हंसते हुए देखा है कभी, यदि वो हंसेंगे तो कैसे लगेंगे, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए। तो सद रूप से जो परमात्मा की सत्ता है सच्चिदानंद में जो सद है, वह है के द्वारा कहा जाता है, अस्थि सत और चित जिसका नाम है भाति और प्रिय, मतलब आनंद सतचित आनंद, उसी का नाम है अस्थि भाति और प्रिय। तो अस्थि रूप से है जो सत रूप है, ये तो सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र चेतन की प्रतीति नहीं होती, और जहां चेतन ही नहीं है तो वहां फिर आनंद की तो कल्पना भी कहां से की जा सकती है। और कहीं कदाचित चेतन की अभिव्यक्ति है भी, उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, पेड़ में सत्ता भी है, सत्ता तो सर्वत्र है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें चेतन ये है कि हरियाली है, हाँ बढ़ना घटना ये सब है, लेकिन पेड़ को कभी हंसते हुए देखा है? नहीं, इसलिए वहां पर आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है। इसका मतलब तीनों की अभिव्यक्ति जहां पर है वो यदि कोई है तो मनुष्य ही है, इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। इसमें सच्चिदानंद लक्षण वाला जो ब्रह्म है ना, इसकी उपलब्धि जितने इस शरीर में इस योनि में है वैसे बाकी जगह में नहीं है। तो सत्ता चित्ता और आनंद रूपता, सदरूपता चिदरूपता आनंद रूपता, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उस ब्रह्म से हम लोग अलग तो नहीं है। अब बीच में शरीर धारण हुआ, शरीर क्यों मिलता है, ये कर्मों के कारण, ये कर्म भी क्या है, ये कल्पना ही है, माया के अंदर क्या नहीं हो सकता है। एक पंक्ति है, मायायाम सर्व संभव, माया में सब कुछ होना संभव है, अघटित घटना पटी यसी माया। इसलिए हम लोगों के मन में भय रहता है संसार को देख करके ना, कारण यह है कि जिस वस्तु के लेकर आपके मन में गुमान है, इस माया के खेल को कोई समझ नहीं सकता, चाहे वो वैष्णवी माया हो, चाहे सांभवी माया हो, और उस माया में उलझे हुए चाहे भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को दर्शन कराया, चाहे कहीं भगवान ने नारद जी को दर्शन कराया, कहीं शिव जी को भगवान विष्णु ने अपनी माया का दर्शन कराया, और कहीं शिव जी ने विष्णु को अपनी माया का दर्शन कराया। इससे मालूम पड़ता है कि सब के सब मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम वाली बात है। तो नाम और रूप के द्वारा उस ब्रह्म में जो कल्पना की गई है, यही इसके भेद करने वाले वास्तव में तो अभिन्न ही है। इससे आगे के श्लोक फिर देखिए, ब्रह्मणश्चित् जड़ साधारणत्वे हेतुम आह। ब्रह्म चेतन और जड़ में सामान्य रूप से है, इसमें कारण क्या हेतु क्या है तो बता रहे। ब्रह्मणि एते नाम रूपे पटे चित्रम इव स्थिते उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद धीर भवेत। ब्रह्मणेते नाम रूपे पटे चित्रम इव स्थिते उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद धीर भवेत। एते पटे ब्रह्मणि पटे नाम रूपे स्थिते चित्रम इव, अर्थात पटे चित्रम इव, कपड़े में चित्र बनाया, डिजाइनिंग किया और उसका नाम भी रख दिया। डिजाइन है रूप और उसका नाम भी होगा ना, सबका अलग अलग नाम होता है। कुछ भी ले लीजिए उदाहरण, कपड़ों में साड़ी है या कुर्ता सिलाया, बूटीदार वाला कपड़ा, हाँ बूटीदार कुर्ता बोल सकते हैं, है तो कपड़ा ही, लेकिन बूटी बनाया अलग अलग छोटे छोटे, पहाड़ बना दिया, नदी बना दिए, पशु पक्षी के चिन्ह बना दिए। तो ये जो रूप है और उसी का नाम भी होता है, तो नाम रूप की तरह पटे चित्रम इव, जैसे वस्त्र में चित्रकारी की जाती है, चित्रदीप प्रकरण में सब आया हुआ, इसलिए सब आप जो है ना उपसंहार है, पीछे का यदि बढ़िया से तैयार होगा ये सब कुछ भी नहीं है, और यदि समरी है, अब तो समरी है ये। तो एते ब्रह्मणी नाम रूपे कैसा है, तो पटे चित्रम इव स्थिते, जैसे पट वस्त्र में चित्रकारी है जैसा उसका नाम और रूप है, उसी प्रकार से ब्रह्म रूपी पट में वस्त्र में अर्थात अधिष्ठान में नाम और रूप कल्पित है, अध्यस्त है। जैसे वस्त्र में चित्र और उसका नाम अध्यस्त है, कल्पित है, वहां धागा के सिवाय तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा भी तो नहीं जाता ना कि धागा पहना हुआ आदमी आ गया, कहना तो पड़ता है कपड़ा पहन के आया, बड़ा सुंदर, कौन से कंपनी के, किसके, गिरीश भाई जी को सब पता होगा, ड्रेस वाले हैं। तो ये जो सुवर्ण का भी ये हिसाब है, आइए जी एक किलो सोना वाले आ गए, अरे हमारे आभूषण को तुमने कब तोल लिया, अरे तुम्हें तो बोले थे हमने एक किलो सोने का हार बनाया है, ऐसा नहीं बोला जाता। तात्विक दृष्टि से बोलो फिर तो बात ही कुछ और है। एक बार अपने दिल्ली में, आपने नाम सुना होगा आत्मानंद जी के, सबके गुरु जी हुए महेशानंद जी महाराज, तो कोई ऐसे आने वाला था, तो बहुत देर तक नहीं आया तो पूछ ही लिया महाराज जी ने किसी से, अरे वो मिट्टी वाला नहीं आया। तो मिट्टी वाले से आपके दिमाग में क्या अर्थ निकलता है, मिट्टी ढोने वाला, मिट्टी के काम वाला, कुछ न कुछ मिट्टी से संबंधित काम होगा। तो सबको लगा किसके लिए महाराज जी पूछ रहे, मिट्टी वाला नहीं आया, मिट्टी वाला नहीं आया। थोड़ी देर में वो आ गया, जैसे आया तो महाराज जी बोले हाँ वो आ गया। जैसे सबने देखा तो अभी तक तो सबको ये मालूम था कि ये सुनार है, सोने का काम करता है, और महाराज जी ने बोला मिट्टी वाला नहीं आया, इसका मतलब क्या है? सोना भी किसका विकार है? मिट्टी का ही तो विकार है, लेकिन व्यवहार में चलेगा नहीं ना ऐसा। वो तो ठीक है, महाराज जी बोल सकते हैं, महाराज जी उनके गुरु थे तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, किसी मिट्टी वाले को कह दे कि ये तो सोने का काम करता है, इसके उदाहरण है कांदीवली वाले महाराज जी। कांदीवली में कोई होगा तो चिढ़ जाएगा, लेकिन वो बोलते थे कि पानी से सोना कैसे बनता है ये सीखना चाहिए रघुवंशी दूध वाले से। रघुवंशी दूध वाले की दुकान है वहां पास में, आनंद वन आश्रम के पास में। उसने जो दुकान शुरू की तो आज उसे कई दुकानें हो गई। तो किसने क्या बनाया? पानी से सोना बनाया, मतलब दूध में पानी मिला मिला के बेचा तो क्या बन गया? सोना बन गया। तो महाराज जी बोलते थे पानी से सोना कैसे बनता है सीखना हो तो रघुवंशी दूध वाले से सीखे। तो सोना बनता है धागे से, कैसे सोना बनता है, मिट्टी का सोना कैसे बनता है, सोने की मिट्टी कैसे बनती है, तो तात्विक दृष्टि से बोलने पर व्यवहार चलता नहीं है। व्यवहार में कपड़ा वाला के काम है तो वही बोलना पड़ेगा, धागे के काम है तो वही बोलना पड़ेगा। प्रक्रिया यह है कि कपड़ा जिस धागे से बना वो धागा किससे बना, जिस कपास से बना वो कपास किससे बना, मिट्टी से मिट्टी किससे बनी, जल से, जल कहां से बने, तेज, तो ठेट कहां जाना पड़ेगा, तो वही ये तस्माद वा ए तस्माद आत्मना आकाश संभूत। मुख्य विषय यही अद्वितानंद प्रकरण के कि आकाश आदि स्वदेहांतम, आकाश आदि पांच भूतों से लेकर और अपने देह पर्यंत जो कुछ है इसमें कैसे अद्वैत दृष्टि रखनी है। जिस आकाश से शरीर बन गया, उस शरीर में रहने वाले आकाश और बाहर में जो है आकाश, इन दोनों में भेद नहीं है। नाम और रूप के कारण भेद दिख रहा है, अधिष्ठान के दृष्टि से, तत्व के दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। इतनी सी बात है। तो कपड़ा पहन के आए तो ये नहीं कह सकते कि कपास पहन के आया, मिट्टी से ढक के आया, मिट्टी से मिट्टी को ढक के आया, मिट्टी का ही बना हुआ शरीर, मिट्टी के बने हुए कपड़े और उसी को हमने पहन लिया। लेकिन व्यवहार में सब नहीं चलता है, तात्विक दृष्टि से नहीं होता। तो पटे चित्रम इव उदाहरण दे दिया कि जैसे वहां पर धागे के सिवाय है तो कुछ भी नहीं, लेकिन चित्र और नाम के कारण उस कपड़े में जो आकर्षण है, जिसकी वजह से उस धागे का जो वास्तविक अस्तित्व है, उधर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। उधर ध्यान गया तो यही अद्वैत दृष्टि होगी, और जब तक चित्र और नाम में, रूप और नाम में लगे हैं, तब तक क्या दृष्टि रहेगी? द्वैत बुद्धि बनी रहेगी। यही उदाहरण है कि एते ब्रह्मणी नाम रूपे स्थिते कथम, तो चित्रम इव पटे, अथवा पटे चित्रम इव। क्या करना है अब? तो उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ये जो दोनों हैं नाम और रूप, इसकी उपेक्षा करके, उपेक्ष मतलब उपेक्षा करके, सच्चिदानंद धी भवे, सच्चिदानंद बुद्धि से ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए ये एक तरीका है, नाम और रूप की उपेक्षा करें। कैसे करेंगे? अब उपेक्षा करने का तरीका क्या है? तो जैसे अपेक्षा किससे है? मन से ही है, तो उपेक्षा भी किससे करना है? मन के द्वारा ही करना पड़ेगा। बाहर से हमें आपकी अपेक्षा है न आपको मालूम पड़ता है, और हमारे अंदर की अपेक्षा न किसी को दिखती है, लेकिन उस अपेक्षा को हम जानते हैं। हम आपसे क्या, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब अपेक्षा। और क्या करो अब इसको? इग्नोर करो। जो एक्सपेक्टेशन जिस मन से है उसी मन से अब क्या करना है, इग्नोर करना है। इग्नोरेशन तो नहीं बनेगा ना। अच्छा तो इग्नोर का मतलब हो गया उपेक्षा। राग और द्वेष मूलक ही ये संसार है। अपेक्षा है राग और उपेक्षा है द्वेष। लेकिन यहां द्वेष बुद्धि भी नहीं है। द्वेष करेंगे तो ये भी एक वृत्ति बनेगी। तो द्वेष वृत्ति जहां बनेगी वहां ब्रह्माकार वृत्ति फिर कैसे बनेगी? सच्चिदानंद भी बनाने के लिए तो यहां पर कहना पड़ेगा अशोभन बुद्धि बनाओ। अशोभन बुद्धि बनाने से राग और द्वेष की वृत्ति नहीं बनती। शंका कर सकते हैं आप कि अशोभन में तो द्वेष तो थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, ऐसा आप मानते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? द्वेष तब होता है, द्वेष उसका नाम है जो गुण को भी हम अवगुण के रूप में देखते हैं, तब उसका नाम है द्वेष। लेकिन जहां हम गुण भी नहीं देखते, कुछ इसमें है ही नहीं, सार ही नहीं, असार है, अशोभन बुद्धि कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मकान बनाया तो आदौ अन्ते च यन नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा वाली मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व निश्चय करना है ना। मिथ्यात्व निश्चय ही तो सच्चिदानंद जी का लक्षण माना जाएगा। नाम और रूप मिथ्या है। क्यों? क्योंकि शरीर मिथ्या है, शरीर रूप है, उसी शरीर का नाम भी है। तो मिथ्या शरीर वाले का जो रूप और नाम है वो भी मिथ्या हुआ। तो ये जब निश्चय हो जाएगा तभी तो सच्चिदानंद धी बनेगी, बुद्धि बनेगी। तो मकान बनाते समय ये दृष्टि हो कि 100 साल के बाद ये खंडहर होने वाला है। होने वाला है भी नहीं है, खंडहर ही है। इतना ही अंतर है कि अभी नया है, हमारे रहते रहते तो खंडहर नहीं होगा, लेकिन ये है क्या? खंडहर ही है। अथवा गाड़ी में बैठे हो, नई गाड़ी लाए हो, बढ़िया उसकी डेंटिंग पेंटिंग है, लेकिन उसमें खरोच लग जाए या उसकी पेंटिंग उतर जाए तो गाड़ी कैसी दिखती है? लेकिन कोई कहता नहीं कि तुम खटारा में यात्रा कर रहे हो। खटारा तो उसका नाम तभी पड़ेगा जब बहुत चल लेगी, उसके बाद उसका नाम फिर पड़ेगा खटारा। गाड़ी वाले को, टैक्सी वाले को बोलेंगे भाई अच्छी गाड़ी भेजना, बाहर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर देगा, अब इंजन में क्या खराबी है कौन जानता है। तो अपने शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि है, नाम रूप के आकर्षण के कारण जो चिंतन नहीं कर पा रहे थे, अब इसी नाम और रूप के लिए लोग मरते हैं दिन रात। अपने रूप को ही सजाते हैं और अपने नाम के लिए ही लालायित रहते हैं। बड़ा नाम हो, बड़ा गांव हो, सब हमको जाने पहचाने। तो ये जो अभी तक अपेक्षा थी, इसी अपेक्षा के कारण सच्चिदानंद धी नहीं बन पा रही थी। अब इसी में उपेक्षा होने लगी, जैसा है ठीक है, नाम हो ना हो कोई बात नहीं, रूप है कितने भी संभालेंगे, बुढ़ापा आना ही है, जर्जरता आएगी ही, इससे तो कोई बच नहीं सकता। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने को जवान बनाए रखने की कोशिश करेगा और जिस दिन उसको अपने चेहरे में झुर्रियां दिखेगी और पंचदशी नहीं पढ़ा होगा तो रोएगा कि हंसेगा, हाय मैं तो बूढ़ा हो गया। अरे बूढ़ा तो तू तभी हो गया था जब पैदा हुआ था, जब से शरीर हुआ तभी से बुढ़ापा शुरू हो गया था, लेकिन उस समय दिख नहीं रहा था, अभी दिखने लगा। तो उसी समय से यदि उपेक्षा का अभ्यास किया होता इतना दुख नहीं होता। तो उस समय तो अपेक्षा थी, अब उपेक्षा करेंगे कब? अद्वैतानंद प्रकरण पढ़ने के बाद कि ये नाम रूप ने उस सच्चिदानंद को जो ढक के रखा है, बार बार चिंतन करो कि ये सब माया का खेल है, हम लोग क्या चीज हैं। नारद जी डुबकी लगा के निकलते हैं तो उनको पता चलता है, अक्रूर जी बार बार पलट के देखते हैं कि रथ में जो बैठा है बाहर भी दिख रहा है अंदर भी दिख रहा है, कौन सा सच्चा है किसको मानूं, यहां तक कि अपने को भी अंदर देख रहे हैं। ऐसे भगवान माया के द्वारा बहुत लीला करते हैं। तो उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद निर्भवेत। ब्रह्मण सर्व कल्पना धारत्वात् सर्वगतत्वम इत्यर्थ। इस ब्रह्म के द्वारा हम लोगों की जितने भी कल्पना की जाती है, हम लोगों के द्वारा उन सारी कल्पनाओं का यदि कोई आधार है तो वह ब्रह्म ही है। जब कल्पनाओं का आधार ब्रह्म है तो कल्पना निवृत्ति का आधार भी कौन है? ब्रह्म ही है। इसलिए अधिष्ठानत्व मात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते और अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुना। कल आप लोगों ने सुनाई था उपादान की विद्यमानता में और उपादान के साथ कार्य का जो नाश है। तो अभी जो नाम रूप है परिणामी उपादान की तरफ आकर्षण है। जब अभिन्न निमित्तोपादान पूर्वक परमात्मा की तरफ दृष्टि जाएगा कि उस चेतन से अधिष्ठित होकर ही ये सारे संसार की चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है, चाहे वो जड़ शक्ति के रूप में चाहे चेतन शक्ति के रूप में, शक्ति जोड़ना पड़ेगा, जड़ शक्ति चेतन शक्ति, और अधिष्ठान रूप में शक्ति नहीं लगाना है। फिर चेतनाधिष्ठित ही जड़ अभिव्यक्त हो रहा है, चेतनाधिष्ठित ही चेतन शक्ति वाला जो हम लोग हैं ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? काल्पनिक हैं। तो सभी कल्पनाओं का आधार जो ब्रह्म से ही सभी कल्पना होती है। इसलिए आधारत्वात् सबके आधार होने से सब में उसकी गति है, अर्थात वो सर्वव्यापक है। सर्वगत का मतलब सर्वत्र है। वो कहते हैं तत् कथम अवगम्यत, वह किस प्रकार से जाना जाता है जो सर्वगत है? इति आशंकायाम, ऐसी आशंका होने पर कल्पित नाम रूप त्यागे, जो नाम और रूप की कल्पना की गई है उसको त्यागने पर छोड़ने पर अधिष्ठानम ब्रह्मा अवगम्यत इति आह। नाम और रूप जो काल्पनिक है उसको जब हम त्याग दें छोड़ दें तब शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इसके उपाय है उपेक्षा इति। उक्त अर्थे जो बात कही गई है उसी के लिए दृष्टांतम आह, अभी दृष्टांत दे रहे हैं। जलस्थे अधो मुखे स्वस्य देहे दृष्टे अपि उपेक्षतम्, तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यम् स्याद् यथा तथा। जलस्थे अधो मुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्षतम्, तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यम् स्याद् यथा तथा। यथा तथा, जैसा है वैसा। कैसा है? जलस्थ अधोमुखे, नदी के किनारे बैठ करके और अपने मुंह को जल में रखा, दिखा रहे हैं, प्रतिबिंब पड़ रहा है। स्वस्य देहे दृष्टे, अपने देह को देखते हैं, चेहरा को देखते हैं, उसमें उपेक्षतम, उसमें दिखने वाले चेहरा को हम क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। कोई मतलब नहीं, बड़े सावधानी से मुंह डालते हैं उधर, गिरू नहीं। यदि पानी अच्छी चीज उसी में गिर जाते ना, तो इसमें दिखने वाले चेहरा की जैसे उपेक्षा करते हैं, बल्कि तीरस्थ एव देहे स्वे, वहां पर अपने शरीर को हम बचाते हैं, क्योंकि इतना सबको मालूम है कि उसमें दिखने वाला वास्तविक नहीं है, जो देख रहा है ना इधर से वही वास्तविक है। तो जैसे यहां वास्तविकता की ओर दृष्टि है, उसी प्रकार से उपेक्षा करनी है कि नाम और रूप वाले ये जो शरीर है ये तो ऐसा ही है, जिस पर टिका हुआ है वो कौन है? वास्तविक है। अब कोई अपने फोटो की पूजा स्वयं करने लग जाए, वही वाला हाल है। कोई अपनी फोटो की पूजा करता है क्या? एक बार कहीं की बात है, कौन बता रहा था, कोई महात्मा उनके गुरु जी थे, और सारे भगत उस फोटो की पूजा आरती कर रहे थे। गुरुजी भी ठंडी का टाइम था, मुंह सब ढक के मफलर सब लगा के उसी भीड़ में गए, तो सब बोले साइड हटो साइड, अभी पूजा हो रही, बाद में बात करेंगे। तो उनको किसी ने पहचाना नहीं, उनके हाथ में भी आरती थमा दिया, तो वो भी घुमा रहे थे तेरा बाद में देखा रे ये तो वही है जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो कितना आनंद आया होगा नहीं। तो हम लोगों का यही हाल है, अपने फोटो की पूजा करते हैं और जो फोटो वाला उधर ध्यान नहीं जा रहा है। नाम और रूप में आकर्षण है, नाम रूप वाला जो है, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। तो सूरत में तात्पर्य है, मूरत में तात्पर्य जैसे नहीं है उसी प्रकार से यहां भी समझ ले। में नीरे अधो मुखे देहे, जल में जो मुख दिख रहा है परिदृश्य माने अपी, दिखने पर भी तत्र आदरम परित्यज्य, उसमें आदर बुद्धि नहीं होती, शोभन बुद्धि नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, अपितु तीरस्थे स्वदेहे, उसमें आकर्षण उसको हम वास्तविक मानते हैं, जल वाला अवास्तविक है। तद विपरीते ममत्व बुद्धि यथा तथा इत्यर्थ, ममत्व किसमें है, जो बाहर वाला शरीर है उसमें, पानी में जो दिख रहा है उसमें ममत्व नहीं है। ऐसे नाम और रूप ये मेरा स्वरूप नहीं है, बल्कि नाम रूप वाला जो सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म है वही मेरा स्वरूप है। ये उपाय बता दिया, इसी बात को पुनः बताने के लिए दृष्टांतरम जो कहेंगे वो फिर परसों, कल तो संडे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।